सक दिया, तूने क्या किया, पास आ भी जा, क्यों मुझसे है खफा, मैं तेरा शाही से है कपा, मैं तेरा शाही मांग मेरे माफी, देख तेरा यसू बुलाए तुझे, मैं तेरी खातिर था सूली पे चढ़ा, फिर भी क्यों बेटा दे दिया, फिर भी तू जुदा, मुझको मिला है क्या,